Açık Gazete. Merhaba, bugün 15 Temmuz Çarşamba. Yıl 2020, ay 7, gün 197, Hızır 71. 1441 Hicri, Zilkade 24, 1436 Rumi, Temmuz 2. Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tatil. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 94.9 ve açıkradyo.com.tr. Bugün 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimi vesilesiyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yani resmi tatil. Dolayısıyla Açık Gazete yok bugün. Ama özel bir yayınımız olacak. Ben Özdeş Özbay, Evrim Kepenek'le birlikte özel yayını biraz sonra size tanıtacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, dün maalesef bir son dakika haberi vermiştik Açık Gazete'nin sonunda. Adalet Ağaoğlu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bugün Açık Gazete yapılmayacak ama Adalet Ağaoğlu için özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Ağaoğlu birçok defa Açık Radyo'ya konuk olmuştu. Hatta Köpeğin Ölümü gibi çeşitli oyunları da radyo tiyatrosu olarak yayınlanmıştı. Biz de önce Evrim'le birlikte biraz Adalet Ağaoğlu'ndan bahsedeceğiz. Ardından da sizleri özel yayınla baş başa bırakacağız. Evet, Adalet Ağaoğlu dün 14 Temmuz 2020'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. 23 Ekim'de 1929'da Ankara'da doğmuştu. Yani 90 yaşında hayatını kaybetmiş oldu. Adalet Ağaoğlu'nu genelde edebiyatçı yönüyle biliriz ama aslında çok daha öncesinde bir radyocuydu kendisi. 1951 ile 1970 yılları arasında TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ilk radyo oyunu olan Aşk Şarkısı'nı yazdı. Radyoda görev yaparken tiyatro oyuncusu ve yönetmen dört arkadaşıyla birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan meydan sahnesini kurdu ki bu dört arkadaşı Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu, Nur Sabuncu isimleriydi. Daha sonra Meydan Sahne dergisini de çıkardı Adalet Ağaoğlu. 1953 yılında ise tiyatro bilgisini artırmak için kısa bir süre yine Paris'e gidiyor ve ilk romanını yazdığı yıla kadar radyo oyunları yazmaya da devam ediyor kendisi. TRT'nin özelliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığından 1970'te istifa ediyor. Ve ilk romanı olan Ölmeye Yatmak romanını 1973'te yayımlıyor. Ardından Bir Düğün Gecesi 1979 yılında ve Hayır 1989 yılında yazıyor. Bu üç roman aslında bir üçleme oluşturuyorlar ve bu üçleme birçok ödül de kazanmış durumda. Fikrimin İnce Gülü dördüncü basımı yapıldığı sırada toplatılıyor devlet tarafından. Çünkü askeri kuvvetleri tahkir ve tezif, yani küçük düşürmek suçlamasıyla hakkında 1981 yılında dava açılıyor. Fakat daha sonra beraat edecek. Bu romanların ardından çok sayıda deneme, anı roman gibi öyküler gibi eserler de yazıyor Adalet Ağaoğlu. Adalet Ağaoğlu ile ilgili yazıları bir araya getiren arşiv eşi Halim Ağaoğlu tarafından hazırlanmıştı. Ve 2003'te Adalet Ağaoğlu'nun yazarlığının 55. yılı anısına Herkes kendi kitabının içini tanır adı ile basılıyor. 1996'da ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve Can Yücel bu kazadan sonra "Sen Türkiye'nin en güzel kazasın" sözünü söylüyor Adalet Ağaoğlu için. Ve zaten daha sonrasında Feridun Andaç aynı isimli Adalet Ağaoğlu ile yaptığı bir söyleşiyi kitap haline getirecek. 2006 yılında da bu isimle basılmış olacak. Adalet Ağaoğlu aynı zamanda bir politik aktivist. Her zaman haksızlıklara karşı duruyor. 1986'da kurulan İnsan Hakları Derneği'nde yer alıyor. Kurucular arasında yer alıyor. Temmuz 2005'te İHAD'nin çok fazla Kürt milliyetçiliğine doğru meylettiğini söyleyerek gerçi istifa ediyor. Ancak Hrant Dink cinayetinin ardından başlayan soykırım anmaları ve tarihle yüzleşme çabaları sürecinde de aydınların kaleme aldığı Ermeni halkından özür diliyoruz kampanyasına katılan isimler arasındaydı. Şu anda bildiğiniz üzere birçok gazetede Adalet Ağaoğlu ile ilgili haberler çıkıyor, hayatı anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi de Biyanet'te yer aldı. Ömür boyu devrimci manşetiyle çıktı Ayşegül Özbek'in derlemesi haberi. Bu manşetin daha doğrusu bu haberin manşeti ise Ömer Madra ile yapılan bir kısa söyleşiden alınmıştı. Şimdi Evrim size birazcık bu Ayşegül Özbek'in röportajlarından bahsetsin. Haberi alır almaz Ayşegül Adalet Ağaoğlu'nu tanıyan isimlerle konuştu ve üç isme ulaştık. Robert Koptaş, sevgili Ömer Madra ve yine Adalet Ağaoğlu üzerine test çalışması yapmış olan kendisi de yine avukat olan Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile konuştuk. Aslında senin anlattığın hayatın da tam odağında konuştu. Üç kişi de onu öyle anlattılar. Senin anlattığın yönlerine vurgu yaptılar. Mesela Robert Koptaş Adalet Ağaoğlu için şu vurguyu yapıyor. Toplumsal meseleleri de onun içindeki bireyin çıkmazlarını da edebiyatı feda etmeden onun kadar iyi işleyen çok az yazarımız oldu. Onlardan biriydi diyor Adalet Ağaoğlu için ve yaşadığımız bozkırı güzelleştirmeye çalışan bir isimdi diye anlatıyor. Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmek her büyük sanatçının ölümünde olduğu gibi durup ona ve eserine dolayısıyla kendimize de bakmak anlamına geliyor diye aslında anlatıyor Adalet Ağaoğlu'nu ve şöyle diyor çünkü anlattığı bu ülkenin insanlarıydı. Tüm özlemleri, ihtirasları, hayal kırıklıkları, alçaklıkları ve yücelikleriyle. Toplumsal meseleleri de onun içindeki bireyin çıkmazlarını da edebiyata feda etmeden onun kadar iyi işleyen çok az yazarımız oldu vurgusunu Robert Koptaş sürekli olarak yapıyor ve tabii ki yaşadığımız bozkırı güzelleştirmeye çalışanlardan biriydi diyor. Özellikle Hrant Dink'in yanında duran isimlerden biri olduğunu söylüyor ve onu hep öyle hatırlayacağım diyor. Ömer Madra da radyo yayıncılığına değiniyor. Büyük katkısı olduğunu söylüyor. Ağaoğlu'nun annesinin arkadaşı olduğunu belirtiyor. O yönüne dikkat çekiyor. Orayı anlatıyor ve onun için en önemli özelliği iyi bir radyocu olmasıydı Adalet Ağaoğlu'nun. Bir de ömür boyu devrimciydi diyor ve haberinde zaten başlığında bu cümleden geliyor. İyi bir yazar, vicdanlı bir insan ama en büyük özelliği ömür boyu devrimci olması ve iyi bir de radyocu olmasıdır. Radyo yayıncılığına çok büyük katkısı vardı. Bir idareci olarak da TRT'de radyo oyunları vardı. Türkiye'de radyo tiyatrosu belli bir kuşak için çok önemlidir. Ankara ve İstanbul radyolarında çok büyük önem taşır diyor. Adalet Ağaoğlu'nu öyle anlatıyor. Çok yönlülüğüne dikkat çekiyor. Hezerfan dediğimiz tarzda bütün alanlarda ürünler verdiğini dikkat çekiyor ve 2013'te gezegen elden gidiyor buna razı gelemeyiz şeklindeki manifestoyu da imzaladığını okurlara hatırlatıyor Ömer Madra. Adalet Ağaoğlu'nu anlatan isimlerden biri de Türkan Elçi'ydi. Türkan Elçi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu ve mezun olurken de tezini Adalet Ağaoğlu üzerine yazmıştı. Adalet Ağaoğlu'nun romanlarını araştırmıştı ve Adalet Ağaoğlu için Türkan Elçi şunu söylüyor. Bugünün kadınlarının onu daha çok okumaya ihtiyacı var. Evet bu vurguyu yapıyor ve şöyle devam ediyor. Yazı hayatında Türkan Elçi'yi nasıl etkilediğini de anlatıyor. Ve diyor ki Türkiye'nin toplumsal, siyasal olaylarının çalkantılı dönemlerini keskin, samimi ve cesur dilinin gücüyle edebiyat vasıtasıyla ölümsüzleştirebilmeyi becerebilen nadir kadın yazarlarımızdan olduğunu vurguluyor Adalet Ağaoğlu'nun. ve özellikle darbelere dikkat çekiyor. 12 Eylül ve 12 Mart darbeleri için Adalet Ağaoğlu'nun şöyle dediğini hatırlatıyor Türkan Elçi bize. Kişilerin yaşamına askeri darbeler girmişse yokmuş gibi davranamam der diyor. Ayrıca Adalet Ağaoğlu'nun kadın kahramanlarının her şeyi kırma pahasına da olsa çıktıkları içsel yolculuk serüvenlerinin özellikle gün geçtikçe dünyası daraltılmaya çalışılan bugünün kadınlarının onu daha çok okumaya ihtiyaç duyacağına da inandığını söylüyor ve ihtiyaç olduğunu da vurguluyor. Yeri cennet olsun diye bitiriyor konuşmasını. Evet, Adalet Ağaoğlu'nu bu şekilde tanıttık. Şimdi de özel yayınımıza doğru geçiyoruz. Ben kısaca size dinleteceğimiz, yani Adalet Ağaoğlu'nun sesinden dinleyeceğimiz bölümleri kısaca anlatayım. Adalet Ağaoğlu 2013'te Gezegen Elden Gidiyor, Buna Razı Gelemeyiz başlıklı iklim değişikliği tehdidine karşı İstanbul Manifestosunu okuyanlar ve imzalayanlar arasında yer almıştı. Önce bu kısa manifestoyu dinleyeceksiniz. Yabancı olmadığınız isimler de var tabii bu videoda. Sadece Adalet Ağaoğlu değil, Ömer Madra, Sevil Turan, Harun Tekin, İbrahim Betil, Pelin Batu, daha sonra Adalet Ağaoğlu ve ardından Ara Güler de bu metnin çeşitli parçalarını okuyor olacaklar. Hemen ardından bu Gezegen Elde Gidiyor manifestosu 2013 yılında bu arada ilan edilmişti. Hemen ardından Adalet Ağaoğlu ile Jean Genet'in 100. yaşı dolayısıyla Açık Dergi'de yapılan bir programı dinleyeceksiniz. 2011'de gerçekleştirilmişti bu söyleşi. İlksen Mavi Tuna yapmıştı. Jean Genet'i anlatıyor Adalet Ağaoğlu. Bu bölümden sonra ise Levent Üzümcü'nün sesinden Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı Karanfilsiz öyküsünü dinleyeceksiniz. Bu şekilde de Adalet Ağaoğlu özel yanına son vermiş olacağız. Ve kalan sürede de sizlere zamanımız yettikçe The Ramones'un Rocket to Russia albümünden, Joy Division'ın Closer albümünden ve Lynyrd Skynyrd'ın Second Helping albümünden parçalar dinletiyor olacağız. Evet, bugün Açık Gazete yok. Evrim'le birlikte kısa bir Adalet Ağaoğlu'nun hayatını anlatan giriş yapmış olduk. Bundan sonra da sizi Adalet Ağaoğlu özel yayını ile baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete tatilde. Gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz. İklim değişiyor. Her yerde ve elbette Türkiye'de de. Batıda ve doğuda kavurucu orman yangınları, Karadeniz'de ve Akdeniz'de ani seller, Güneydoğu'da sinsi kuraklık, tüm ülkede azalan yeraltı suları. Bunların hiçbiri birer rastlantı ya da münferit vaka değil. İklim değişiyor ve bu ekmeğimizden suyumuza, hayatımızın her yönünü, her anını derinlemesine etkiliyor. Doğanın amansızca yağmalanması yüzünden Mezopotamya'da, Avrupa'da, Orta Amerika'da birçok kadim uygarlık yeryüzünden silinip süpürüldü. Eğer şimdi harekete geçmez, doğaya bakışımızı değiştirmezsek bizim de çocuklarımıza bırakacağımız bir uygarlık olmayacak. Onlara kazanmaları neredeyse imkansız bir var olma mücadelesi, mutlak bir çaresizlik bırakacağız. Evrensel ahlak ilkelerini ayaklar altına almış, kısa vadeli çıkarlarımızı hayatlarının önüne geçirmiş olacağız. İklim değişiyor. Çözümlerimiz ve vaktimiz varken harekete geçmemeyi vicdan kabul etmez. Bizler sıradan insanlar olarak doğaya bakış açımızı ve önü alınmaz bencilliğimizi değiştirme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Artık doğayla barışma zamanının geldiğini. Bu değişimi gerçekleştirebilecek gücün hepimizin yüreğinde olduğunu biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Şimdi başaramazsak her şey bitecek. Oyun bitecek. Barış sonsuz bir hayal olarak kalacak. Karşımızda yeni ve farklı bir düşman var çünkü. Hayatta yaptığımız başka her şeyi anlamsız kılmaya yetecek büyüklükte bir bela. İklim değişiyor ve sosyal adaletsizliği kat be kat arttırıp derinleştiriyor. Toprağın sağlığı ve suyun saflığı, yeryüzü toplumlarının ayakta kalıp kalmayacağını gösterecek olan son ölçüler artık. Gezegen sürekli uyarıyor.

üstüne bastıra bastıra söylemişti. Fırçanın ucu iyice titredi. Bir kuşun kanadı kırıldı. Kanat başını alıp gitti. Onu yakalayamadı. Kulağının arkası yandı, kaşındı. "Hem kasa boyamak yetmez," diyordu Beriki. "Kasayı yapmak da gerek." Neden yetmezmiş, anlamıyordu. Erkekliğinden ne artmış, ne eksilmiş. Kasa yapmasını bilmiyordu. Kasaları süslemesini biliyordu. Gönlünün karanfillerini. "Boyaları dökülmüş eski kamyon var ya, hani adam senin şu kuşların çiçeklerinle bezetecekti. Kasayı bize getirdi. En aşağı bir hafta işinden olmak istemiyormuş. Yük çekecekmiş resimletmektense. Biz bir günde yeşili çekip verdik. Boydan boya, pırıl pırıl. Sevine sevine gitti. Hem de ucuz." "Ucuz ha? Hem de ucuz." Dedesi de, babası da çok silik geçtiler gözümün önünden. Sanki hiç yaşamadılar. Gülleri, nilüferleri hiç açtırmadılar. Sular hiç yaldızlanmadı. Tepsi gibi bir ay hiç doğmadı daha başlarından. Sular hiç çağaldamadı. Yokluğa karşı durdu, çimenlerde iri papatyalar açtırdı. Önündeki son kasaydı. "Yarın yenileri olur, yeni kasalar gelir." Gele gele Gürgen'den bir çeyiz sandığı geldi. İşi uzattı, bitmesin diye sandığı bildiği bütün renkler, biçimler, pırıltılarla donattı. Karanfiller bu kalabalık arasında yitti gitti. Yine de bir türlü bitiremedi önündeki işi. Caddeler, sokaklar ne kadar kalabalık. Dükkan, vitrin önleri omuz omuza insan. Yüzler pek renksiz, ışıksız. Gözler pek pırıltısız. İşim mi? İşte. Açık Gazete tatilde. Lazy boys do cabaret. Lazy boys are glad to be gay. Jean Genet 100 yaşında. A disco bar in Germany. Lazy boys are glad to be. A pomperade now. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programı devam ediyor. Jean Genet'i anıyoruz. Jean Genet 100 yaşında başlığıyla başlamıştık bu programa. Esasında Jean Genet'in ölüm tarihinin 1986 olduğu düşünüldüğünde 2011'e geçtiğimizde de 35. ölüm yıl dönümü içerisinde olmuş oluyoruz. İki anma programı böylece çakışmış oluyor da diyebiliriz. Halil Turhanlı, Müge Gürman ve Hasan Bülent Kahraman'la konuştuk şu ana kadar. Ve şimdi de stüdyomuzda, stüdyolarımızda ağırlayamayacak olsak da telefonla bizlere bağlanmış olan sevgili ve sayın Adalet Ağaoğlu var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet Adalet Hanım, esasında Türkiye'nin hem edebiyatına hem radyoculuğuna hem yazarlığına büyük katkılarınız olmasıyla beraber bunun haricinde halen sizi insan hakları savunuculuğu kanatlarında da görüyoruz. Bu açıdan Jean Genet'i konuşmak üzere çok doğru bir adreste olduğumuz hissini taşıyorum. Bu söyleşiye başlamadan önce bunları çok söylemek isterim. Çok dikkatlisiniz, çok incesiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle başlayalım isterseniz. Jean Genet'i ilk siz nasıl, ne şekilde duydunuz? İlk hayatınıza nasıl girdi ve ilk izlenimlerinizle başlayalım. İsterseniz yavaş yavaş bugüne de gelmeye çalışalım ilerleyen dakikalarda. Peki öyle yapalım. Fakat siz bu takdiminizi önsüz yaparken 100. yıl dönümü olduğunu söylediniz. Bakınız bu benim hiç aklıma gelmemişti daha önce de. Yalnız 1980'lerin sonlarında öldüğünü biliyordum Jean Genet'in. Ve sonra siz beni arayınca sözlüğe baktım, 86'ymış. Hesap tuttum, dedim ki galiba 25. yılını kutluyoruz dedim. Evet. Ve böyle kendime olay. Fakat teşekkür ederim. Sahiden böyle düşünmem daha doğruydu. 100. yılı tabii. Evet, ikisi de bir araya geldi aslında. Doğumunu ben ölümüne göre hesap etmişim. Evet. Şimdi acaba diyorum, bu ben hemen ilk defa Jean Genet'le nasıl ne zaman karşılaştığımı anlatabilmek için son sözü önden mi söylesem acaba ne yapsam diye de düşünmüyor değilim. Buyurun. Çünkü aklıma siz bunu sorunca bir notumda da vardı bu. Hemen aklıma şu gelmişti. Yine Fransız şairlerinden Rimbaud. Evet. Bir kere yaşamlarını çok benzetiyorum birbirine. Evet, ondan olabilir. Şöyle der dururmuş o bile. Her şeyin iki yüzlüğünü açığa çıkarmak lazım. Ben bunun için şiir yazacağım. Demiş meğer. Ve ısrarla ama devamlı olarak sanki şunu haykırıp durmuş. Dur değil, şiirlerinde de görüyoruz bunu zaten. Şudur sözü. İnsanım çünkü düşünüyorum denmesin. Bu doğru değil diyor. İnsanım çünkü düşünülüyorum densin. Hep bunu sanki haykırıyor. Şiirlerinde de hayatında da sık sık böyle söylemiş Rimbaud. Ben de Jean Genet ile ilk karşılaşmam biraz da Rimbaud ile Jean Genet arasındaki bir ilişki kurduğum anda onu sahiden bulmuş gibi oldum. Yoksa benim Rimbaud'un bunu lafını bilmeden önce Genet'i oyunlarından ötürü tanımıştım. Çünkü öyle bir şey ki ben zaten radyo oyun yazarı olarak ve radyo oyunlarını yapan bir kimse olarak tiyatroyla çok yakından ilgiliyim. Ardından oyun yazarı olmaya kafayı koydum. Hani sanki şeyin Rimbaud'un iki yüzlüğü açık çıkarmak lazım. Oyunun içinde oyunları söylemek lazım dercesine tiyatroya çok bağlandım. Ve çok genç yaşımda Paris'e bir gittiğim zaman da bir orada kitap evi var. Yalnız oyunları şey yapıyor. Ben oraya aslında Brecht'in bütün kitaplarını almaya gittim. Daha çünkü hatırlarsanız Bertolt Brecht de 1956'larda ölür ölmez birdenbire dünyaca tanınmaya başladı. Nasıl tanınıyor? Herkes onun için yazıyor. Benim tiyatro dergilerim var. Ismarlamışım, aboneyim. Onlar geliyor. Herkes Brecht'ten. Ben Brecht'i aramak için o kitap evine girdim. Yalnız tiyatro satıyor. İşte orada bir ilan gördüm. Jean Genet'in şu kitabı diye. Hemen onu aldım. Fakat bu meğer şeymiş. Sonra okunca anlıyorum tabii. Bu onun ilk şiir kitabı oluyor. Adı da Condamne à mort. Ölüme mahkum diye çevirdim ve öyle okumaya başladım. Ve o şeyde, o uzun şiirde daha önce hapisteyken yaşadıklarını yazıyor neredeyse. Ve böyle bir şiir kitabı ki burada hep suç dünyasını ve bu dünyanın ahlakını göklere çıkarıyormuş. Çıkarıyor, ben de okudum. Ve fakat oradaki dil benim için çok yabancı geldi. Anlamakta güçlük çektim. Çok sert, çok hatta yırtık denilebilen edepsizce bir dili var. Zaten sonra dergileri okudukça anladım ki o zamanın çok önemli edebiyat ve şiir ve yazar eleştiricileri ilk önce bu nasılsa geçer gider. Bu böyle ilk böyle heveslenmiş, evet, böyle bir şey yapmış deyip geçiyorlar ve nasılsa düzelir, atar bunu üstüne diyorlar. Bakıyorlar ki arkadan arka arkaya oyunları geliyor. Oyunlarına mahkum oluyorlar o dile artık. Yani benim ilk tanışmam hem böyle bir şey oldu, anti bir izlenim oldu ilk önce. Fakat sonradan oyunlarını hemen aldım, gittim. Bakınız bende bu masamda duruyor. Oyunlarından bazılarını buldum. Le Balcon. Bizde de oynanmış bir kere. Fakat ben yurt dışındaydım. Göremedim. Le Bon, Hizmetçiler diye bir oyunu var. O burada da oynandı. Fakat apar topar kaldırıldı galiba. Fakat şöyle bir şey var. Le Bon'u hemen okudum ben. O zaman ne yaptığını da anladım Jean Genet'in. Yani fikren buluşmamda ikinci bu şeyinden, bu şiirinden sonra ilk okuduğum oyunu Hizmetçiler oldu. Hizmetçiler. Belki onun dili bana daha da kolay geldi. Çünkü Hizmetçiler oyununda bütün sanki yazarlık ve kendi düşünsel hayatını ele veren bir durum gördüm ben. Çünkü öyle bir şey, bunu 40'larda yazdığı bir oyun Hizmetçiler. Ve modern sonrası tiyatroya öncülük eden bir eser diyebilirim. Daha sonra işte anlatacağım. Daha sonra onlarla birlikte aynı kampta olan yazarlar var. Samuel Beckett gibi. Evet. Jean Tardieu gibi. İşte şimdi bulmayacağım. Harold Pinter gibi. UNESCO başta geliyor. Beckett, UNESCO, Edward Albee, Jean Cocteau gibi yazarlar hep o anlamda moderne karşı absürt dediğimiz bir tiyatroyu ortaya koyuyorlar. Fakat bence bunu en iyi, absürdite nedir, fikren en iyi anlatan oyunlardan biri. Godot'u beklerken artık elimizden düşmüyor, sahnelerden kalkıyor şimdi, evet, duruyor. Fakat Le Bon bir öncü bence diyorum. Le Bon şeyi, oyunu. Evet. Çünkü burada ne var biliyor musun? Bu oyunda böyle sanki bir biçimde kimliği değiştirmeye çabalarken insanlar kendi kimliklerinden oluyorlar. İki kız kardeş var oyunda ve varlıklı bir konakta hizmetçilik ediyorlar. Hizmetçinin hanımı, kızı, bilmem ne, üst sınıftan birileri başlıyorlar. Onları karşı durmak için başka çare bulamıyorlar. Kendi kendilerini onu taklit etmeye başlıyorlar. Taklit etmeye başlarken bakıyorlar ki kendilerini kaybetmişler. Onlar olmaya başlıyor. Üstelik tam onlar da olamıyor. Tam onlar da oluyor. Ve böylece şunu anlamış oldum sonradan. Yani oyun içinde oyun, oyun içinde oyun. Ve burada absürt tiyatro nedir? Modern sonrası tiyatro nedir? Günüşleştirmek değil ama. Absürdite aslında son derece büyülücü bir dil içerisinde ki Jean Genet'in dili sahiden büyülüyor insana. O kadar hani anti olarak karşılamış o anlatım ustalığı. Bir de sahne tasarımı çok değişik. Modernin hepsini yıkıyor, şey diyor, değiştiriyor. Evet. Ve bana ne hatırlattı daha sonraları, hemen Hizmetçileri hatırlamamın, hatta Balkonu da hatırlamamın tek nedeni oldu biliyor musunuz? Menderes asıldığı zaman şöyle halkın arasında şöyle bir söyleşi dolaşıyor, söylenti dolaşıyordu, ediyordu. Bir köy kahvesinde Menderes'in asılma provasını yapmaya başlamışlar. Kahvede kahve içen insanlar, köylüler filan. Asılma oyunu oynamaya başlamışlar. 60'lı yıllardan sonrası da biliyorsunuz 70'li yıllar başında tiyatro da çok bizde öne çıktı. Türk tiyatrosu öne çıktı. Bunlar tutuyorlar asılma oyunu nasıl asılacaklar, nasıl yapacak derlerken kendini asma oyunu içinde adam kendini asıveriyor. Bu gerçek olmuş biliyor musunuz? O zaman kimlik değiştirmeye gayretin nasıl kendisini yok etmek anlamına gelebileceği ve absürditenin ne olduğu bu örnekle de anlaşılabilir. Benim işte bütün bu eserlerinden anlayabildiğim kadarıyla Jean Genet sahiden her şeyi ters yüz ederek, evet, tersini çevirerek gerçeği gösteriyor. Daha doğrusu Brecht'ten çok esinlendiğini de düşünüyorum ben doğrusu. Üç kuruşluk operadan falan çok esinlendiğini de ben öyle düşünüyorum. Belki esinlendi, belki esinlenmedi. Fakat o da biliyorsunuz seyirciyi sahneye yabancılaştırmaya çalışmıştır. Duygusallıktan kaçınmıştır. Yani seyirciyi sahne yoluyla elde edip duygusal bir bağ kurmaktan korkmuş, kendine döndürmüştür. Kendine döndürmüştür. Kendine bakmayı öğretmek istemiştir. Epik tiyatrosu da budur. Bana öyle geliyor ki çok daha farklı bir biçimde ama aynı şeyi yapmakta Jean Genet. Şimdi benim ilk izlenimlerim ve ilk algılarım, evet, böyle oldu. Besbelli ki benim yazarlığımı da birazcık etkiledi galiba. Evet. Bilemiyorum ama öyle sanıyorum. Evet. Evet, isterseniz bu kısmı da ayrıntılandıralım Adalet Hanım. Ama belki bu yabancılaştırmaya dair yine 200'lülüğü ortaya çıkarmak demiştiniz ya. Kullandığı esasında moderne karşıtlık ve absürdite. Bir yandan da gerçekten kötülük yazarları denilen, evet, yazar neslinin içerisinde de görebiliriz Jean Genet'i. Esasında çok da hani nasıl söyleyeyim, Hasan Bülent Kahraman'ın da bizimle yaptığı söyleşide bir tespiti vardı. Evet. O da öyle ki iktidarda temerküz olmuş bir kötülükten bahsediyordu ve o kötülüğün teşhisini koymak, o kötülüğü esasında yüz yüze getirmek izleyiciyi ve okuyucuyu aynı anda. Bu bir yandan da esasında iktidardaki kötülüğün kökenini, kökünü kazımak. Bunu da esasında iktidar tarafından kötü olarak, sistem karşıtı olarak gösterilen mesela hapishane ya da işte sapkınlıklar aracılığıyla yapıp bir yandan aslında insanın kendi içinde bulunduğu ve hani iyidir, gün yüzüdür, güneştir gibi olumlu kavramlarla kendini kandırdığı bu hayatın içerisinden gerçekten de tüm yaşamın karanlığıyla esasında belki Jöne'nin izleyicisine yüz yüze bıraktığını söylemek mümkün. Kendi hayatıyla da çok ilişkili olduğunu söyleyebiliriz, evet, zannedersem. Doğru, evet. Baştan evet. Daha annesi tarafından terk edilmiş, çocukluğuna hapishanelerde geçirmiş birisi. Buyurun isterseniz, ben sözünüzü kestim. Hayır, sadece... hayır, estağfurullah, siz buyurun. Ben de buna katılıyorum müsaiden. Çünkü ölüm mahkumu şiiri de suç dünyasını göklere çıkarmış ve bu dünyanın ahlakını göklere çıkarmakta. Onun için eleştirmenler hem bu sert dili, bu çirkin dili hem de bu yaklaşımı şey diyorlar, hep kötülüyorlar. Evet. Şimdi ben de tabii... Ben de sizin de Vatan Millet Kahraman'ın da söylediklerine yakın düşünüyorum. Çünkü ondan sonra babası belli değil şeyin, Jean Genet'in değilmiş. Babası yok. Evet. Paris yakınlarında ya da kenar mahallelerinde birinde doğuyor ya da Paris yakınlarında bir köyde doğuyor. Hı-hı. Ben bunları başta söylemeye hazırdım. Hı-hı. Fakat hemen aklıma siz izlenim evet. deyince atladım. 10 yaşındayken yaptığı bir hırsızlık nedeniyle Islahhaneye konuluyor. Evet. Ve ıslahhaneye konuluşudur ki bence Jean Genet'in kötülüğün kötülüğün ters dönmüşünü şey yapıyor. Çünkü o da bana tabii şeyi hatırladı gene, Rambo'nun bu ısrarla söylediği insanım çünkü düşünülüyorum fikrini düşünmekti zaten. Bu ıslahhaneye girdiği sıralarda yazdığı şiir. Hayır, 20 yaşlarında şöyle yapıyor. Sanıyorum değil, belli, eşcinsel kendisi de. Evet. Ve ne yapmış biliyor musunuz? 20 yaşlarında ıslahhaneye çıktıktan sonra oradan oraya dolaşıyor ve hatta kendini satarak yaşıyor. Hı hı. Ve tam bir serserilik hayatı geçiriliyor. Ve nereye yerleşse sınır dışı ediliyor. Şimdi biz burada kötülüğün iyiliği veya ters yüz edilmesinin anlamını bütün hayatından da çıkarabiliyoruz. Mesela hep sınır dışı ediliyor ve 30 yaşlarında Paris'te bir kitapçıda çalışmaya başlıyor. İşte oradan buradan yazıyor, şiirler yazıyor falan ama Jean Genet Paris'ten sürülüyor bu sefer de. Rambo'yu döneceğim gider. Rambo'da Remsi yakınlarında Paris'e gidip gelinen bir yerde Charmoul diye bir köyde doğuyor. O da aslandan bakımsız bir çocuk. Ve böyle yırtıyor bir şeyleri, yırtmak istiyor ve hep geniş ufuklar daralıyor yani. Öyle bir şey. Ve Nazan Bülent Kahraman da çok güzel tespit etmiş bence de. Daralmak çok verimlidir biliyor musunuz? Yani başka bir yazardan okumuştum bu. İnsanın diyor... En hayırlı belası diyor çaresizliktir diyor. Hı. Ben de işte Jean Genet'in hayatını da öğrendikten sonra kitaplarını okurken hep bunu içimde dolaşıp duruyor. Sizle konuşurken de dolaşıyor. Çaresizlik çok üretken oluyor. Ama üretimin biçimi çok önemli. Çünkü eski yapma, oyun içinde oyun bunlar. Hayatın oyununu anlıyorlar. İkiyüzlüğü anlıyorlar. Ve sahiden sadece sömürge savaşlarını anlatıyor paravanlarda mesela. Hı hı. Şey Jean Genet hep bir sömürge, bir de Le Negre diye, evet. Zenciler diye bir kitabı var, tamamen ırk savaşı üstüne. Evet. Tamamen ırk savaşı üstüne ve bu sömürgecilik ahlakını ters yüz ediyor gene. Tıpkı seçmecilerde olduğu gibi sömürgecilerin ahlakının nasıl kendilerini yonttuğunu. Evet. Aklına kaldığıma göre bir şey, bir anlam yüklü işte. böyle bir şey. Ve bu anlatımı öyle ki Jean Genet'in öbürleri kadar değil. Mesela aynı gruptan olan demin adları verdiğim yazarlar bu işi daha zarif bir dille yapıyorlar. O kadar sert bir dille yapmıyorlar. Jean Genet'i ayıran tek şey haksızlıklara karşı her şeyi çok sert ve kafaya değil yüze ve herkesin yüzüne tüküre tüküre yapıyor. Kendi dahil buna. Evet. Tabii kendi dahil buna değer demez. Benim aklıma Dostoyevski'nin Yer Altından Notları geliyor. Bakınız o da hapishane değil yer altındaki hapistelerin oraya atılmışların hayatını anlatır. Çok acıklı hem de kötü diyelim. Bir biçimde anlatır. Fakat daha zariftir dili. Evet. Yırtık değildir açıkçası. Ben artık başka onun dilini anlayabildiğim kadar yırtık demekten başka bir şey. Sert ama çok sert aynı zamanda. Evet. Çok çok sert. Ama mesela Samuel Beckett'in Godot'u beklerken öyle değildir. Düşünün Godot'u beklerken de hizmetçiler arasında ne büyük bir yakınlık var. Kendiler de bekleme oyununa giriyorlar. Evet. Ve beklenen oluyorlar bu sefer yani. Evet. Evet. Evet, şöyle devam edelim isterseniz. Jean'in dilinden bahsettik. Hem sarsıcı bir dil, hem aynı zamanda kışkırtıcı bir dil. Bir yandan da kullandığı kelimeler oldukça seçkin kelimeler olduğunu da söylemek lazım. Basit bir Fransızca kullanmıyor sizin söylediğiniz gibi. Evet. Buraya geçelim. Yani Türkiye'de nasıl algılanıyor ama ondan öncesinde dinleyiciler için kısa bir not düşmek istiyorum ben. Buyurun. Az evvel Hasan Bülent Kahraman'ın söylediklerinde atıfta bulunmuştum. Tabii evet. Tam ifadeleri için de AçıkRadyo.com'un üzerinden bu söyleşinin tamamına ulaşılabileceğini söyleyeyim. Çünkü ben tam bir alıntı veremedim. Hani Hasan Bülent Kahraman kelimesi ne demiş onun sorumluluğunu şu anda üstüme almıyorum. Mealden açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bu notu düştükten sonra Jüven'in dilinden bahsetmişken Adalet Hanım. Buyurun. İsterseniz çok çevirisinden okuduğumuzu da düşünürsek esasında Türkçe okuyanlar için Türkiye'de nasıl tanındı Jöne hem dil olarak esasında ama tabii sadece dille sınırlamak da çok mümkün değil. Bir yandan da onun bütün bu provokatifliği, sivriliği çok da Türkiye'deki okuyucuya uzak da gelmiş olabilir. Okuyucuların çoğu henüz bu dile ve saldırganlığa hazır da olmayabilir. Yani edebiyatımızda böyle bir olanak var mıydı acaba bize Jöne'yi hazırlayacak? Bunu sormak lazım. Hayır, bir yandan yok. Nasıl acaba? Buyurun, evet. Evet, nasıl acaba intikal etmiştir Jöne Fransa'dan buraya? Yine sizin tanıklıklarınıza mümkünse başvurmak isterim. Estağfurullah. Şimdi Türkiye'de tanınması zaten mümkün değildi. Tanınmamıştır da. Çünkü çeşitli nedenleri var bunun. Bir kere çeviri sorunu söz konusu. Bir de tiyatroların durumu. Resmi tiyatrolar olması lazımdı. Özel tiyatrolar buna cesaret edemezlerdi. Sanıyorum hizmetçiler de zaten özel tiyatroların birinde oynandı. Balkonda buradaydım gidemedim fakat bilmiyorum. Bakınız hemen kaldırıldı ortadan. Şunu diyebilirim belki. Bu dil nasıl çevrilir bir kere her şeyden evet. Önce? Açık söyleyeyim ben sadece lugata falan da bakmadım. Sezgisel bir. Fransızcam da çok parlak değildir benim. Fakat biliyor musunuz? Oyun yazmayla uğraşmak gerekiyor bir şeyi anlamak için. Size hemen bir örnek vermek istiyorum. Jean-Paul Sartre'ın Le Mort sans Sepulture, Mezarsız Ölüler adıyla çevirdim yıllar önce. Ve yayınlandı ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynandı bu. Fakat geçen yıl burada bir yayın evi Sartre'ın oyunları diye bir kitap çıkarmış. Aldım baktım. Sartre'ın benim verdiğim adla Mezarsız Ölüler de var. Şuraya geleceğim. Özür dilerim. Belki uzatıyorum ama. Şimdi ben tabii hemen baktım. Çeviriyi nasıl yaptı diye baktım. Çünkü o da bir tutuklanmanın hikayesi. Tutuklanma bir odada. Polis, jandarma bilmem ne. Öyle bir şeyin. Mezar ölümler kahramanlar ama içeri atılmışlar falan diyelim. İşte hani biz söylüyoruz ya bilinmeyen kahramanlar falan gibi. Şimdi bir baktım. Çeviri belki motama benimkinden daha doğru. Benim çevirimden belki de. Fakat benim çevirim oyun çevirisi. Çünkü oyun yazmayı bilmeyen oyun çevirmesin zaten. Noter çevirmeni oluyor o zaman. Noter çevirmiş gibi. Ahları ofları muhakkak yer yerine koymak. Esleri fark etmek lazım orada. Ve bir de diyalektik çok önemli. Ve kelimeler kolay söylenebilecek kelimelerle olması lazım. Ben bunu keşfettim kendi kendime. Sartre'ın Uysarsı ölümüne de iyi Fransızca bilen fakat noter çevirmeni olabilecek birisi tarafından çevirmiş. Ben başka bir örnek daha veriyorum. Kendimi pek örtüye koymak gibi oluyor ama bunun böyle deneyimlerim olduğu için. Hı hı. Biliyor musunuz bunlardan sonra aslında Paris'te başka bir oyun yazarı çıktı olsa Reggiani diye. Babası, annesi, birisi Rus, birisi İranlı. Kendisi Paris'te doğmuş bir yazar. Ben onun ilk oyununu TNP'de, Théâtre National Populaire'de gördüm. Şaşırıp kaldım. Sahnede ilk gördüğüm Fransız oyunu ama şaşkınlık. İşte Jeunet'in oyunları da şaşkınlık yaratmak istiyor zaten. Brecht de öyle yapmıştır. Şaşkınlık yaratmak istemiştir. Fakat Jeunet daha ileri gösteriyor. Hem sahnenin teknikman kurgusuyla hem sözler bakımından çarpıyor böyle bir şey. Fakat ben orada şaşırdım. Çünkü teknik çok iyi kullanılmıştı. Ve Rezvani'nin oyun yazarlığına tutuldum kaldım. Nasıl yazdı bunu? Ne yaptı, etti diyor. Orada da ne biliyorsunuz? Kapitan Şel, Kapitan Esso dediği iki petrol şirketinin kavgası. Belli ki Jeunet'in hayranı diyebileceğim. Sonradan keşfediyorum bunları hep öyle. Öyle bir oyun. Sonra ben dayanamadım. Onun bir romanını aramaya başladım. Reggiani'nin, Sergio Reggiani'nin. Ve American Ayak diye bir romanını buldum. Küçücük bir şey. Onu oturdum, çevirdim. Bunu bir örnek olarak kabul edin lütfen. Tabii. Fakat iki kloşarın, iki içkici, yaşlı, izbelerde yaşayan iki kişinin hikayesi bu. Sözüm ona roman içinde roman gibi bir şey. Fakat konuştukları dil, şimdi size söyleyeceğim. Bu Türkçe'de yeniden yayınlandı. 73'te yayınlanmıştı ilk yayını. Kaybolmuş gitmişti. 12 Mart'tan sonra yok oldu ortadan. O kitap evi basıldı, bilmem ne oldu falan. Fakat şimdi sahaflardan bulmuş bir yayın evi. Benden izin aldılar, yeniden bastılar. Okuyan geldi, basanlar da bana geldiler. Siz bu dili nasıl çevirdiniz? Tamamen serserilerin dili bu. Kloşar dili yani. İçkicilerin dili. Vallahi bilmem dedim. Hatta şimdiki aklım olsaydı o da adapte ederdim hatta Türkçe'ye dedim. Ederdim. Edi ile Büdü derdim mesela. İki tane Fransızca adı yerine böyle bir şey. Yani onlar okurda da benim adıma çok şaşkınlıkla karşılandı. Nasıl çevirdiniz bunu, bu küfürleri, bu şeyleri? İşte onların kendilerinin bir sokak dili diyeyim veya şeylere dayıdır, atasözlerine dayıp onları bozarak konuşurlar filan. Öyle bir şey var. Bizde Jean Genet bir kere dilinden ötürü hem çevirmek gerekirdi, çevirmek için izin gerekirdi. Copyright hakkını almak gerekirdi. Ayrıca da çevirenin emin olması gerekir tiyatroda oynanacağından. Fakat resmi tiyatrolar yerli oyunları bile önce sansürden geçiriyorlar. Önce bu var. Ben niye romana geçtim, oyun yazarlığımı bırakıp bayağı iyi yazar olarak tanınıyordum oyun yazarlığında. Fakat şundan, çünkü o roman çok özgür bir yaratı. Çok özgür bir yaratı. Tiyatro öyle değil. Hem toplu yapılan bir sanat, hem de bizde olduğu gibi yasaklar önümüzde sıra sıra. Mesela ilk önce alır özel tiyatro kaç kişilik diye bakar. Dekoru kolay mı diye bakar. Toplanır mı toplanmaz mı diye bakar. Böyle bir takım şeyler, kuşkular vardır. Evet. Hele Jean Genet hiç oynanması mümkün değil. Bakın size gene bir örnek vereyim. Evet. Ionesco'nun Comment ça débarrasse diye bir oyununu çevirdim. O zaman 2 yıllığına Amerika'ya gidiyordum. Dilekçeyle birlikte devlet tiyatrosuna gönderdim. Hiç cevap gelmedi. 2 yıl sonra döndüm, Türkiye'ye geldim. Gene cevap yok. Ne olmuş diye soruyorum. Sonuçta öğreniyorum ki orada oyunları seçme kurulu Ionesco'nun adını duymamışlar daha. Diyorlar ki bu kadın daha diyor nasıl çevirebilir diyor bunu diyor. O diyor bir kere UNESCO'yu bilmiyor diyor. UNESCO'yu yazmış Ionesco diye. Yani oyun yazarı olarak bilmiyorlar bilmeleri bir kusur demiyorum ama ben UNESCO'yu bilmiyor diye suçlanıyorum. Bir UNESCO'yu bulmam kabahat oluyor bilmem ya da bilmem. Yani, anlatabildim mi? Tabii Jöne'ye epey mesafe var yani UNESCO ile UNESCO'yu karıştırdıklarını. Şimdi bizde oynanması zaten mümkün değil de. Bir daha birçok sebep sayabilirim. Birçok engeli koyabilirim ortaya. Evet. Fakat uzatmak istemiyorum sayeden. Fakat burada tanınması mümkün değil de. Tabii bazen atak özel tiyatrolar çıktı. Ama şimdi bakınız. Ne oldu? Nazım Hikmet'te oynanıp duruyor sahnelerde. Hem de ne güzel karşılanıyor ediyor. Mesela ben demin onun için dedim. Beckett'in, Ionesco'nun, Harold Pinter'ın, Tardieu'nun falan dilleri daha zariftir dedim. Aynı şey yapıyorlar aslında. Absürt tiyatro yapıyorlar. Fakat dilleri farklı. Sahne çok sade. Yani pazara uygun yazmışlar onlar. Jean Genet öyle değil. Hep akıl dışı zaten. Akıl dışılık ne istiyorsa onu yapılıyor. Yani buna ben öfkeli günüşlük diyorum. Saçmalık, akıl dışılık dersem, belki bu kelimeleri kullanırsam böyle bir zihniyetin sahibi olacak ki oyun seçiciler ve bu engellere rastlamayacaklar ki şey etsin yani olsun bu iş diyeyim. Evet, yurt dışında sahnelenmesi çok çok da olanaklı oluyor garip bir şekilde. Orada bir şekilde sahnelenebiliyor. Fransa'da ve Amerika'da da hatta öyle sahnelendiğini görüyoruz bu şekilde. Öyle. Fakat hemen ben yine sesinizi keseceğim. Sanmayın ki benim Fransızcam çok iyidir. Asla değil. Asla değil. Fakat oyunları o kadar çok oyun okudum ki Türkçesini de İngilizcesini de şeyde ben oyun okumaya sanki kolay çözüyorum gibi geliyor. Kolay anlıyorum gibi geliyor. Vuruşturabiliyorum birbiriyle. Biliyor musunuz bizde oyun okunan bir tür değildi. Ama ben aklıma koymuşum. Radyo oyun yazarlığımız sırasında bile klasiklerden kaç tane yabancı kitabı radyo oyunu yapmışımdır. Size evet. Vereceğim. Yani evet. Ben oyun okuyan bir okur başlangıçta evet, oldum. 10 yıl boyunca inanın ki tabii çıkan romanları da okuyordum. Mesela ben aslında Mora Kredi yani ölüm şiirini aslında sayın sevgili Orhan Kemal'in 72. koğuşuna benzetmişimdir. 72. koğuşuna. Fakat 72. koğuşun o sade, rahat aynı şeyi anlatıyorlar aslında. Yani tuhaf bir şekilde akıl dışılık var orada da. Fakat cehaletin akıl dışılığı ile karşılaşıyoruz orada. Ben onları pek mesela benzetirim kendim fakat herkesin kabul edeceği bir dille yazılmıştır. Evet. Buyurun. Peki Adalet Hanım, maalesef süremizin sonuna geldik. Esasında sizinle Jüren'in nasıl söyleyeyim kamusal ve politik kişiliği üzerine de söz söylemek istiyordum. Ama 30. dakikadayız şu anda. Süremizi de aştık. Eyvah. Belki söyleyeceğiniz bir iki cümle vardır. Jüren çünkü özellikle yaşamanın son döneminde oldukça marjinal yani sistem tarafından marjinal olarak nitelendirilen toplulukların yanında oldu. Mesela RAF'la ünlü terör örgütü, onun haricinde Siyah Panterlerle evet, ona ciddi destek vermişti. Sonrasında evet. Şatile'ye gitti, Filistinlilere destek verdi. Bu açıdan da çok çok önemli ve şimdi aykırı bakınız, birisi. Bakınız sizin fikrinizi keseceğim Aşile. Buyurun. Jean Genet'de daha yaşlı yıllarında Amerika'ya gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Evet. Orada hayatı sığınma biçimlerine katılıyor, örgütüne katılıyor. Orada birlikte sadece o kadar bütün dünyayı dolaşıyor. Tamamen insan hayatının ve işte başta söyledim ırkçılığa karşı, evet. Farklılıkları izlemeye karşı filan bunun içinde evet. Savaş, politik bir savaş veriyor. Evet. Yani yalnız yazarlıkla yetilmiyor. Tabii. Ve Jean Genet öyle ki hayatın saçmalığı ve akıl dışılığı, ürkütücülüğü ömrümüze yön verdiği üstüne politik girişimleri var. Asıl bununla özetleyebilirim. Bu akıl dışılık, kötücülüğün ömrümüze yön vermesi üstüne politik bir çerçeve koyuyor hep. Bütün oyunlarda. Bu dediğinize katılıyorum. Evet. Bu da öyle bir şey ki o şekilde görüyor ki artık bununla savaşım veriyor. Hatta insanın kendisinden de korktuğu bir hale gelişine. Aynen üstünde öyle, evet. Duruyor. Evet, çok haklısınız. Evet. Evet Adalet Hanım, çok çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Kusura bakmayın, her ne kadar arzu ettimse. Estağfurullah. Karagözcülük edeyim biraz, sağ ol, mahvola. İyi ki katıldınız Jöne konuşmak üzere. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum dinleyicilerimiz İyi adına. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ İyi olun. Yayınlar diliyorum. Kolay gelsin efendim. Güle güle efendim. Evet Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programında Jean Genet 100 yaşında ya da ölümünün 25. yılında Jean Genet programındayız. Adalet Ağoğlu bizlerle beraberdi. Ladies boys do cabaret. Ladies boys are glad to be gay. Jean Genet 100 yaşında. A disco bar in Germany. Ladies boys are glad to be a pomperate now. Açık Gazete tatilde.